sa lahat ng mga minahal natin. Ito'y para rin sa lahat ng mga nagmahal sa atin. Minsan tayo ay nalilibang, di natin napapansin. Oras na lumilipas ang pilit nating lilingunin. Sana'y nasabi ko, sana'y nalaman niya. Sana'y nung giniginaway, hawak ko ang palad niya. Ngunit naisip ko, ngayon ay mas dinig. Kahit isang bulong, kahit na isang binting. Ang puso pag sinabi mong siya'y mahalaga, saan mong sa'yo ganun din ang kanyang nadarama. Isip ay nalilito pag nakakita ng bago. Lahat ng bagay sa mundo ay isang malaking tukso. Tapos ang lahat, isa lang ang aking napatunayan. Huwag mong hayaan na parang alikabok sa lansangan na nililipad-lipad at tuluyan ng mapahalo. Pag umulay, magiging putik sa kanal na bumabaro. Sabi nga nila, ang buhay ay siguradong hindi. Lahat ay nakatakda, pero di ka pwedeng mamili. At kung merong pagkakataon, mahigpit mong yakapin, dahil baka bukas sa'yo ay bigla lang nagawin. Tubig ay natulog tuyo, bulaklak ay nalalanta. Araw ay lumilipas, sa gabi rin ang punta. Sasaktan sa pagkakataong kayo ay nakasama. Salamat sa mga araw, may luha man o tawa. Salamat dahil nalaman ko ang aking pagkukulang. Pero sa kabila nito, ako'y di mo kinalimutan. Salamat dahil ako'y tinuring mong kaibigan. Salamat at hanggang sa susunod nating kamustahan.